วันนี้เป็นวันศุกร์ที่1มกราคมพุทธศักราช2559เป็นวันขึ้นปีใหม่เป็นวันแรกของปีพุทธศักราช2559เป็นธรรมเนียมของคนในยุคปัจจุบันนี้เวลาขึ้นปีใหม่ก็มักจะสร้างสัจจะอธิษฐานกันเพื่อจะกระทำหรือไม่กระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อที่จะพัฒนาชีวิตของตนให้ดีขึ้นกว่าปีที่แล้วเช่นบางคนก็ตั้งสัจจะอธิษฐานว่าจะเลิกสูบบุหรี่จะเลิกดื่มสุรายาเมาจะเลิกเล่นการพนันจะเลิกเที่ยวกลางคืนเป็นต้นอันนี้คือเป็นการตั้งเป้าหมายของชีวิตในปีใหม่ว่าจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้ชีวิตนั้นดีขึ้นสำหรับชาวพุทธเรานี้เราควรที่จะตั้งสัจจะอธิษฐานไว้ที่ตรงไหนดีถ้าเป็นชาวพุทธแท้เราก็ต้องตั้งเป้าหมายที่การสร้างบารมีต่างๆอย่างที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายได้สร้างกันมาเพราะเป้าหมายของชาวพุทธเราก็คือการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองและไม่มีอะไรที่จะทำให้พวกเราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้นอกจากบารมีต่างๆนั่นเองเช่นบารมีข้อที่หนึ่งก็คือเมตตาบารมีข้อที่สองก็คือทานบารมีข้อที่สามก็คือศีลบารมีข้อที่สี่คือเนกขัมมะบารมีข้อที่ห้าอุเบกขาบารมีและข้อที่หกปัญญาบารมีนี่คือบารมีต่างๆที่พระพุทธเจ้าหรือพระโพธิสัตว์ทั้งหลายได้สร้างกันในแต่ละภพในแต่ละชาติจนเป็นสะพานเชื่อมให้ผู้ปฏิบัติผู้สร้างบารมีนี้ได้ข้ามออกจากโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดไปสู่โลกแห่งการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดก็คือพระนิพพานนั่นเองจำเป็นที่จะต้องสร้างบารมีเหล่านี้ซึ่งเป็นเหมือนสะพานเชื่อมระหว่างโลกของการเวียนว่ายตายเกิดกับพระนิพพานและบารมีที่จะทำให้สามารถสร้างบารมีเหล่านี้ได้ก็เรียกว่าอธิษฐานบารมีสัจจะบารมีวิริยะบารมีและขันติบารมีนี่คือบารมีต่างๆที่ชาวพุทธเราควรที่จะตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าปีนี้จะสร้างทานบารมีด้วยการตั้งอธิษฐานบารมีขึ้นมาก่อนอธิษฐานบารมีก็คือการตั้งเป้าหมายของการดำเนินของชีวิตว่าจะไปทิศทางไหนถ้าไม่ตั้งเป้าหมายไว้ก็อาจจะไม่รู้จุดหมายปลายทางเช่นถ้าขับรถออกจากบ้านแต่ไม่รู้ว่าจะไปไหนดีก็อาจจะขับไปตามถนนหนทางเห็นอะไรที่พอใจก็อาจจะขับไปตามที่เห็นที่พอใจ เห็นอะไรที่ไม่พอใจก็อาจจะขับหนีจากที่ที่ไม่พอใจไปก็จะไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางของการเดินทางนั้นจะพาไปถึงที่ไหนกันแน่ฉันใดชีวิตของเราก็เหมือนกันถ้าชีวิตของเราไม่มีการตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราจะไปทิศทางไหนเราก็จะไปแบบสเปะสปะไปแบบอารมณ์ตามอารมณ์วันไหนอยากจะทำอะไรเราก็ทำวันไหนไม่อยากจะทำอะไรเราก็จะไม่ทำเมื่อเราปล่อยให้ชีวิตเราไหลไปตามกระแสอารมณ์มันก็มักจะพาเราวนไปเวียนมาไม่สามารถพาให้เราไปสู่จุดหมายปลายทางที่ดีที่งามได้เช่นถ้าเราปล่อยให้เป็นไปตามอารมณ์ของเราอารมณ์ของเรามักจะไหลไปสู่ความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆที่เป็นกระแสที่จะพาให้เราเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราอยากที่จะออกจากการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องทวนกระแสเราจะต้องตั้งเป้าหมายของเราว่าเราจะไม่ไหลไปตามกระแสของความโลภความโกรธความหลงของความอยากต่างๆแต่เราจะไหลเราจะตั้งเป้าหมายชีวิตของเราให้ไหลไปทางบุญบารมีต่างๆนี่คือข้อแรกคืออธิษฐานบารมีเราต้องตั้งเป้าหมายไว้ก่อนว่าเราจะทำอะไรในปีนี้ก็อย่างที่บอกเช่นเราจะสร้างเมตตาบารมีสร้างทานบารมีสร้างศีลบารมีสร้างเนกขัมมะบารมีสร้างอุเบกขาบารมีสร้างปัญญาบารมีเมื่อเราได้มีความตั้งใจแล้วสิ่งที่จะทำให้เรากระทำสิ่งที่เราตั้งใจได้ก็เรียกว่าสัจจะบารมีเราต้องเป็นคนที่มีสัจจะเป็นคนที่เอาจริงเอาจังไม่ใช่โลเลตั้งไปโก้โก้พอถึงเวลาให้ทำก็ไม่ให้ก็ไม่ทำเช่นบางคนปีใหม่บอกว่าจะเลิกสูบบุหรี่พอผ่านไปได้สองสามวันความอยากสูบบุหรี่ปรากฏขึ้นมาทนไม่ไหวก็เลยหันกลับไปสูบบุหรี่ใหม่การกระทำแบบนี้เรียกว่าไม่มีสัจจะบารมีไม่มีความจริงใจตั้งเป้าหมายว่าจะทำอะไรเหมือนกับการสัญญากับตนเองสัญญาว่าต่อไปนี้เราจะไม่สูบบุหรี่นะแต่พอถึงเวลาเกิดความอยากสูบบุหรี่ขึ้นมาก็ทนสู้กับความทุกข์ทรมานใจที่เกิดจากความอยากสูบบุหรี่ไม่ได้ก็หันกลับไปสูบบุหรี่ใหม่อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการล้มเหลวไม่สำเร็จประโยชน์ได้ผู้ที่จะสำเร็จประโยชน์จากการตั้งอธิษฐานตั้งเป้าหมายได้จำต้องใช้สัจจะเป็นเครื่องสนับสนุนคือความที่ไม่โกหกหลอกลวงตนเองความแน่วแน่ความซื่อสัตย์ต่อการตั้งเป้าหมายของตนเมื่อได้ตั้งเป้าหมายแล้วจะต้องทำให้ได้ยกเว้นตายเท่านั้นอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตั้งเป้าหมายในขณะที่ทรงประทับอยู่ใต้โคนต้นโพตอนก่อนที่จะทรงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงตั้งอธิษฐานว่าจะนั่งภาวนาอยู่ตรงนี้ตรงโคนต้นไม้นี้ไปจนกว่าจะได้ตรัสรู้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายถ้ายังไม่ได้ตรัสรู้ยังไม่หลุดพ้นจะไม่ลุกจากที่นั่งอันนี้ไปเป็นอันขาดถึงแม้ว่าร่างกายเลือดในร่างกายจะเหือดแห้งไปหมดก็จะไม่ยอมลุกโดยเด็ดขาดคือยอมตายถ้าไม่ตรัสรู้ก็ยอมตายถ้าจะลุกก็ต้องตรัสรู้เท่านั้นนี่คือสัจจะที่พระองค์ได้ทรงกำกับกับความตั้งใจของพระองค์ แล้วพระองค์ก็ทรงกระทำอย่างนั้นจริงๆคือทรงตั้งสัจจะแล้วก็ไม่ลุกนั่งไปจนในที่สุดก็ได้ตรัสรู้ได้เห็นธรรมที่ทรงปรารถนาธรรมที่ทำให้พระองค์ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนี่คือตัวอย่างของการสร้างสัจจะอธิษฐานตั้งเป้าว่าจะนั่งแล้วก็จะไม่มีการเปลี่ยนใจตั้งไว้แล้วต้องมีสัจจะรับปากกับใครแล้วต้องทำตามที่รับปากเอาไว้ไม่ใช่รับปากไว้อย่างนั้นพอถึงเวลาก็ไม่ทำตามถ้าไม่มีสัจจะแล้วจะไม่สามารถตั้งเป้าทำอะไรให้สำเร็จได้พอไปเจอความทุกข์ยากลำบากก็จะไม่อยากจะทำขึ้นมานอกจากการมีสัจจะแล้วยังต้องมีวิริยะบารมีคือความอุตสาหะภาคเพียรเมื่อเราตั้งใจที่จะทำอะไรเราก็ต้องผลักดันตัวเราเองให้ทำสิ่งที่เราตั้งใจจะทำถ้าเราไม่ผลักดันไม่มีความภาคเพียรเราก็จะไม่สามารถทำในสิ่งที่เราตั้งใจจะทำได้เราก็ต้องมีความขยันหมั่นเพียรในสิ่งที่เราจะต้องทำเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่เราต้องการเรียกว่าวิริยะบารมีความภาคเพียรแล้วนอกจากวิริยะบารมีอีกอันหนึ่งที่เราจะต้องมีในการสนับสนุนการตั้งสัจจะอธิษฐานของเราเพื่อให้เกิดผลสำเร็จขึ้นมาก็คือขันติบารมีต้องมีความอดทนเพราะว่าสิ่งต่างๆที่เราจะกระทำนี้เป็นสิ่งที่ดีแต่เป็นสิ่งที่ยากเป็นเหมือนกับการเดินขึ้นภูเขาหรือปีนเขาไม่เหมือนกับการเดินลงเขาสิ่งต่างๆที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี้เป็นเหมือนกับสิ่งเหมือนกับการเดินลงเขาคือการทำตามความโลภความโกรธความหลงทำตามความอยากต่างๆอันนี้มันง่ายชวนให้ไปเที่ยวนี้แทบจะไม่ต้องรอเลยพอบอกไปไหมไปเลยถ้าชวนให้ไปวัดนี้เดี๋ยวขอคิดก่อนขอเช็คดูตารางก่อนว่าติดนัดที่ไหนหรือเปล่ามีธุระอะไรกับใครหรือเปล่าถึงแม้ไม่มีก็ยังต้องขอคิดดูก่อนนี่แหละคือความยากง่ายระหว่างการทำสิ่งที่ไม่ดีกับสิ่งที่ดีที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับชีวิตของพวกเราสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับชีวิตของพวกเรานี้มันเป็นสิ่งที่ทำยากเช่นให้มีความเมตตาความเมตตาคืออะไรคือความไม่มีพิษมีภัยต่อผู้อื่นมีแต่ความปรารถนาดีต่อผู้อื่นเช่นคิดดีพูดดีทำดีไม่คิดร้ายไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายเวลาผู้อื่นทำอะไรที่ไม่พอใจทำให้เราเสียใจหรือทำให้เราโกรธเราต้องให้อภัยอเวราโหนตุอเวราแปลว่าการไม่จองเวรพระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้ว่าเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรการมีเวรมีกรรมต่อกันนี้ไม่ดีการเป็นศัตรูต่อกันนี้ไม่ดีจะมีแต่ห้ำหั่นกันฆ่าฟันกันทำลายกันทำร้ายกันเป็นการสร้างความทุกข์ให้ต่อกันไม่ได้สร้างความสุขแต่การมีความเมตตานี้เป็นการดับความโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาททำให้เกิดเป็นมิตรกันขึ้นมานี่คือบารมีที่ชาวพุทธเราทั้งหลายควรหมั่นเจริญกันให้มากๆวิธีเจริญนี้ก็มีสองวิธีวิธีที่เราทำกันโดยปกตินี้เรียกว่าเป็นการทำการบ้านเช ช่นเวลาเราไหว้พระสวดมนต์แล้วเราก็สวดบทแผ่เมตตาสัพเพสัตตาอเวราโหนตุสัพเพสัตตาอัปยาปัจจาโหนตุเป็นต้นอันนี้เป็นการเรียนรู้ว่าความเมตตานี้เป็นอย่างไรคือไม่จองเวรไม่เบียดเบียนกันมีความปรารถนาดีปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขปรารถนาให้ผู้อื่นไม่มีความทุกข์นี่คือเป็นการสอนตนเองเป็นการทำการบ้านเวลาที่เราสวดมนต์ไหว้พระแล้วเราบอกว่าแผ่เมตตาความจริงเรายังไม่ได้แผ่เพราะการแผ่เมตตานี้ต้องมีผู้รับผู้รับก็คือบุคคลต่างๆที่เราพบปะเวลาที่เราออกจากบ้านไปหรือออกจากห้องเรามาแล้วเจอคนในบ้านก็ดีหรือออกไปนอกบ้านเจอคนนอกบ้านก็ดีเวลานั้นแหละเป็นเวลาที่เราต้องแผ่เมตตาอย่างน้อยที่สุดเวลาเจอใครก็ควรที่จะทักทายกันมีอัธยาศัยไมตรีจิตถามสารทุกข์สุขดิบต่อกันแล้วถ้ามีอะไรที่เราพอที่จะแบ่งปันให้ผู้อื่นได้เราก็แบ่งปันกันไปเช่นปีใหม่นี้เราสกศกันแปลว่าส่งความสุขกันนี่แหละคือการแผ่เมตตาเราแผ่เมตตาด้วยการส่งความสุขให้ผู้อื่นเช่นซื้อของขวัญแล้วก็เขียนสกศใส่กำกับไว้ในของขวัญขอให้คุณมีความสุขในปีใหม่นี้นี่เรียกว่าการแผ่เมตตาคือให้ความสุขแก่ผู้อื่นถ้าให้ความทุกข์แก่ผู้อื่นนี้ไม่เรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาถ้าโกรธเกลียดเครียดแค้นจองเวรจองกรรมอย่างนี้เรียกว่าไม่แผ่เมตตาแผ่เมตตาต้องให้อภัยไม่ว่าใครก็จะพูดอะไรทำอะไรที่ทำให้เราไม่พอใจหรือทำให้เราเสียใจหรือทำให้เราเสียหายเราก็ต้องให้อภัยเขาไปขอให้เราคิดว่าสิ่งใดที่เขาทำเขาจะต้องเป็นผู้รับผลของการกระทำของเขาเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปให้คุณให้โทษกับเขาเพราะไม่ใช่หน้าที่ของเรากรรมนี้มีวิบากตามมาเสมอไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือเป็นกรรมไม่ดีเขาพูดไม่ดีเดี๋ยวเขาก็รับผลของการพูดไม่ดีของเขาเองเขาทำไม่ดีเขาก็จะต้องรับผลของการกระทำไม่ดีของเขาเองเราไม่ต้องไปลงโทษเขาไม่ต้องไปโกรธไปเกลียดเขาถ้าเราไปลงโทษเขาเขาก็จะกลับมาโกรธมาเกลียดเราแล้วเขาก็จะกลับมาลงโทษเราแล้วมันก็จะกลายเป็นสงครามขึ้นมาและอาจจะถึงขั้นฆ่ากันตายได้เพราะว่าไม่รู้จักการให้อภัยไม่รู้จักการไม่จองเวรกันเพราะขาดความเมตตาผู้ที่มีความเมตตาจริงๆแล้วจะไม่โกรธเกลียดใครเช่นพระพุทธเจ้าถึงแม้จะถูกพระเทวทัตพยายามปรงพระชนถึง3ครั้งด้วยกันแต่พระพุทธเจ้าไม่โกรธไม่เกลียดเทวทัตเลยไม่เคยคิดตอบโต้ทำลายเทวทัตเลยทั้งที่พระพุทธเจ้านี้มีอภิญญามีความสามารถที่จะสามารถทำลายเทวทัตได้อย่างง่ายดายแต่พระองค์ไม่ทรงกระทำเนี่ยเพราะความเมตตาที่มีอยู่ในพระทัยของพระองค์พระองค์ปล่อยให้กรรมมันตอบสนองซึ่งไม่นานพระเทวทัตก็เกิดความรู้สึกทุกข์ใจขึ้นมาจากการกระทำที่ไม่ดีของตนแล้วก็สำนึกผิดถึงกับไปกราบเพื่อจะขอขมาลาโทษแต่ก่อนที่จะไปถึงก็ถูกแผ่นดินสูบก่อนที่แผ่นดินจะสูบตนลงไปในดินก็ถวายกรามให้กับพระพุทธเจ้าขอถวายเพื่อเป็นการขอโอโหสิกรรมนี่แหละเราไม่ต้องไปให้คุณให้โทษใครใครเขาทำดีทำชั่วนั้นเขามีผลของเขาอยู่แล้วโดยเฉพาะการให้โทษผู้อื่น การให้คุณไม่เป็นปัญหาอะไรถ้าใครเขาทำความดีแล้วเราอนุโมทนายินดีด้วยมีอะไรมีรางวี่รางวัลมีข้าวมีของแจกให้เขาอันนี้ทำได้เป็นการแผ่เมตตาของเราเป็นการแสดงความชื่นชมยินดีมุทิตาจิตในความดีของเขาแต่อย่าไปทำร้ายเขาเวลาที่เขาทำอะไรที่ไม่ดีกับเรานี่คือเรื่องของการเจริญเมตตาบารมีเป็นบารมีที่สำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะก้าวข้ามไปสู่พระนิพพานจำเป็นจะต้องมีจิตใจที่ไม่โหดร้ายทารุณไม่คิดร้ายกับใครเพราะถ้ามีการคิดร้ายมีการจองเวรจองกรรมกันมันก็จะทำให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเมื่อเรามีเมตตาบารมีแล้วบารมีข้อที่สองคือทานบารมีก็จะเป็นสิ่งที่ทำได้อย่างง่ายดายทานบารมีก็คือการแบ่งปันการเสียสละสิ่งที่ประโยชน์สุขที่เรามีอยู่ให้แก่ผู้อื่นถ้าเรามีอะไรพอที่จะแบ่งปันให้ผู้อื่นได้เพราะว่าเรามีมากเกินไปเก็บไว้ก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับเรานอกจากไม่มีประโยชน์แล้วยังเป็นภาระกับจิตใจของเราสู้เอาไปทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นดีกว่าทำให้ผู้อื่นนั้นเขามีความสุขได้รับความเมตตาจากเราแล้วจะทำให้เขานี่รักเราความเมตตานี่แหละการให้การเสียสละนี่แหละเป็นการสร้างมิตรที่แท้จริงพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าผู้ที่มีความเมตตานี้จะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะไม่ตายด้วยสัตว์อาวุธหรือยาพิษต่างๆเพราะจะไม่มีผู้ที่จะคิดร้ายต่อผู้มีความเมตตานั่นเองแล้วอยู่ก็เป็นสุขหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขเวลานอนหลับก็ไม่ฝันร้ายแล้วเวลาตายไปถ้ายังไม่ถึงพระนิพพานก็จะต้องก็จะไปเกิดในสุคติไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆนี่คืออนิสงส์ของการมีเมตตาบารมีและทานบารมีการทำทานนี้เป็นการที่จะช่วยให้เรานี้ไม่ยึดติดกับสิ่งของต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะเราจะต้องจากโลกนี้ไปนั่นเองเพราะโลกนี้เป็นโลกของการเวียนว่ายตายเกิดโลกของความทุกข์การหวงทรัพย์สมบัติเก้าของเงินทองต่างๆก็เหมือนกับหวงความทุกข์นั่นเองหวงการเวียนว่ายตายเกิดไม่ได้หวงอะไรเลยแล้วคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าจึงเห็นชัดว่าการมีทรัพย์สมบัติหรือการยึดติดกับทรัพย์สมบัติมากเกินไปนี้เป็นโทษไม่ได้เป็นคุณถ้ายึดไว้เพียงพอประมาณเพื่อให้อยู่ได้อย่างนี้เป็นประโยชน์แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ต้องมีสมบัติเช่นมีบาตรมีจีวรไว้สำหรับดูแลรักษาร่างกายแต่จะไม่มีมากไปกว่าเท่าที่จำเป็นเพราะถ้ามีมากกว่านั้นก็แสดงว่ามีความโลภมีความอยากได้มีความยึดติดในทรัพย์สมบัติข้าวของต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ก็เท่ากับการผูกมัดตัวเองให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปผู้ที่ปรารถนาที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้จึงจำเป็นที่จะต้องสละทำทานเช่นบรรดานักบวชทั้งหลายเวลาที่เขาออกบวชกันนี้เขาไม่เอาอะไรติดตัวไปเลยมีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองมากน้อยก็ยกให้ผู้อื่นไปหมดไปตัวเปล่าๆแล้วก็ไปรับสมบัติที่พุทธเจ้าทรงมอบให้8ชิ้นเรียกว่าอัฏฐบริขารเช่นบาตรและจีวรเป็นต้นนี่คือที่มาของการสร้างทานบารมีเพื่อให้เราได้ปล่อยวางทรัพย์ภายนอกเพื่อที่เราจะได้เข้าสู่ทรัพย์ภายในต่อไปทรัพย์ภายในก็คือนิพพานสมบัตินี่เองการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดการได้พบกับปรมังสุขขังความสุขที่สูงสุด ที่มนุษย์จะสามารถสรรหาได้เป็นความสุขภายในไม่ใช่เป็นความสุขภายนอกเป็นความสุขที่เกิดจากทรัพย์ภายในไม่ใช่เป็นความสุขที่เกิดจากทรัพย์ภายนอกความสุขที่เกิดจากทรัพย์ภายนอกนี้เป็นของไม่เที่ยงมีวันสิ้นสุดมีวันหมดเวลาหมดเวลาสิ้นสุดความสุขนั้นก็หมดไปด้วยแล้วความทุกข์ก็จะแทนเข้ามาแทนที่ทันทีเวลาคนที่สูญเสียสมบัติล้มละลายนี้อยากจะฆ่าตัวตายกันทนความทุกข์ทรมานที่อยู่แบบไม่มีอะไรได้อันนี้คือเรื่องของทานบารมีแล้วเมื่อเราสร้างทานบารมีได้เราก็จะสร้างศีลบารมีได้เพราะว่าทานนี้เป็นการสนับสนุนให้เราเกิดศีลบารมีเพราะคนสร้างทานบารมีนี้เป็นคนที่ปรารถนาดีต่อผู้อื่นปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขไม่ปรารถนาให้ผู้อื่นมีความทุกข์การที่สร้างศีลคือศีล5บารมีนี้จึงเป็นของที่ง่ายสำหรับคนที่ทำทานได้จะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่เสพสุรายาเมาได้แต่คนที่ยังสร้างทานบารมีไม่ได้นี้จะยากต่อการสร้างศีลบารมีเพราะคนที่ไม่สร้างทานบารมีก็คือคนที่ยังหวงสมบัติยังอยากได้สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆซึ่งมักจะเห็นว่าการมีศีลนี้จะเป็นอุปสรรคต่อการหาทรัพย์สมบัตินั่นเองคนอยากจะได้ทรัพย์สมบัติมากๆเร็วๆง่ายๆมักจะต้องหาด้วยวิธีกระทำบาปฆ่าสัตว์ก็ดีลักทรัพย์ก็ดีช่อโกงก็ดีโกหกหลอกลวงก็ดีอันนี้เป็นเรื่องของผู้ที่ไม่มีทานบารมีถ้าขาดทานบารมีจะรู้สึกว่าการสร้างศีลบารมีนี่ยากแต่ถ้ามีทานบารมีทำทานได้ไม่ยึดไม่ติดไม่โลภไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองก็จะสามารถที่จะรักษาศีล5ได้อย่างง่ายดายเวลาทำมาค้าขายก็ไม่จำเป็นที่จะต้องโกงไม่จำเป็นจะต้องโกหกเพราะว่าไม่ได้โลภอยากได้ทรัพย์สมบัติมากมายทำเพื่อที่จะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปวันๆหนึ่งก็พอแล้วได้ไม่มากก็อยู่ได้แล้วนี่คือเรื่องของศีลบารมีถ้าสร้างทานบารมีได้ก็จะสร้างศีลบารมีได้คือศีล5แล้วเมื่อรักษาศีล5ได้แล้วการที่จะสร้างเนกขัมมบารมีก็จะเป็นการสร้างที่ง่ายเช่นเดียวกันเนกขัมมะบารมีก็คือการออกจากการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ต้องการหาความสุขด้วยการไปท่องไปเที่ยวไปดูมหรสพบันเทิงต่างๆอย่างเมื่อคืนนี้ถ้าผู้ที่ถือสร้างเนกขัมมะบารมีก็จะไปอยู่วัดกันไปไหว้พระสวดมนต์ไปนั่งสมาธิไปทำใจให้สงบเพื่อหาความสุขภายในหาทรัพย์ภายในแต่ผู้ที่สร้างเนกขัมมะบารมีไม่ได้ก็จะไปหาความสุขภายนอกไปตามสถานบันเทิงต่างๆไปดูไปฟังแสงสีเสียงอะไรต่างๆนี่คือเนกขัมมะบารมีก็คือการรักษาศีล8นี่เองเรียกว่าเป็นการสร้างเนกขัมมะบารมีเพราะผู้ที่รักษาศีล8จะงดเว้นการหาความสุขผ่านทางร่างกายเช่นการร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนก็จะระงับไปการหาความสุขจากการดื่มการรับประทานอาหารแบบไม่มีขอบเขตการดื่มรับประทานตามความอยากนี้จะไม่มีจะรับประทานเท่าที่จำเป็นต่อร่างกายคือรับประทานก่อนเที่ยงวันก็พอเพียงแล้วบางท่านอาจจะรับประทานเพียงหนเดียวเลยก็ได้เช่นพระวัดนี้ถือข้อธุดงควัดฉันมื้อเดียวอันนี้ก็เป็นการเจริญเนกขัมมะบารมีคือไม่หาความสุขจากการรับประทานอาหารหรือขนมนมเนยเครื่องดื่มต่าง จะรับประทานหรือดื่มเพื่อดูแลรักษาร่างกายเหมือนกับการรับประทานยารับประทานเพื่อเยียวยาให้ร่างกายอยู่ได้แต่ไม่รับประทานตามความอยากถ้ารับประทานตามความอยากเดี๋ยวหลังเที่ยงก็ต้องอยากจะรับประทานอะไรแล้วเย็นตอนบ่ายก็อยากจะรับประทานเย็นก็อยากจะรับประทานค่ำก่อนนอนก็อยากจะรับประทานถ้ามัวแต่รับประทานหาความสุขจากการรับประทานอาหารขนมนมเนยต่างๆก็จะไม่มีเวลาที่จะมาสร้างความสงบสร้างความสงบก็คือบารมีข้อต่อมาเรียกว่าอุเบกขาบารมีอุเบกขาบารมีแปลว่าการทำใจให้เป็นกลางทำใจให้ปราศจากอคติทั้งสี่คือความรักความชังความกลัวความหลงใจจะอยู่ปราศจากอคติได้นี้ต้องอยู่ในความสงบที่เรียกว่าอยู่ในอัปปนาสมาธิใจต้องรวมเป็นหนึ่งสักแต่ว่ารู้เป็นอุเบกขาการที่จะสร้างอุเบกขาบารมีได้นี้จำเป็นจะต้องอาศัยธรรมที่เรียกว่าสติสตินี้จะเป็นผู้ที่จะดึงใจให้เข้าสู่ความสงบใจไม่สามารถที่จะเข้าสู่ความสงบได้ด้วยตนเองเพราะใจถูกความโลภความอยากต่างๆคอยผลักดันให้ออกไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราจึงต้องมีอุเบกขาบารมีคือศีล8ไว้เป็นรั้วกั้นเป็นเหมือนประตูเราต้องปิดประตูของทวารทั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นกายไม่ให้ใจนี้ออกไปดูไปฟังไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆศีล 8นี้ก็เป็นเหมือนกับหน้าต่างหรือประตูที่จะปิดกันไว้ไม่ให้คนที่อยู่ในบ้านนั้นออกไปข้างนอกบ้านได้ใจนี้เหมือนคนที่อยู่ในบ้านถ้าไม่อยากจะให้ใจออกไปนอกบ้านก็ต้องปิดหน้าต่างปิดประตูใส่กลอนใส่กุญแจใจก็จะไม่สามารถออกไปนอกบ้านได้แต่ยังสามารถดิ้นอยู่ในบ้านได้อยู่ถ้าอยากจะให้ใจหยุดดิ้นจำเป็นจะต้องมีสติคือเชือกมาจับมัดใจไว้กับเก้าอี้หรือกับเสาที่ใดที่หนึ่งฉันใดใจนี้จะนิ่งจะสงบได้ต้องมีสติผูกใจไว้กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอารมณ์ที่เรามักจะใช้ในการผูกใจนี้ก็คือคำบริกรรมพุทโธพุทโธที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านแนะนำท่านสอนให้พวกเราเจริญกันเป็นวิธีผูกมัดใจของเราให้อยู่กับที่ไม่ให้วิ่งไปวิ่งมาตามกระแสของความรักความชังความกลัวความหลงถ้าใจยังไม่สงบนี้ใจจะมีอคติคอยผลักคอยดันคอยดึงอยู่ตลอดเวลาให้รักบ้างให้ชังบ้างให้กลัวบ้างให้หลงบ้างแล้วเวลาที่มีความรักชังกลัวหลงก็จะมีความไม่สบายใจไม่มีความสุขแต่ถ้ามีสติสามารถผูกใจมัดใจไว้ให้อยู่กับที่ได้ให้อยู่กับอารมณ์เดียวได้คือให้อยู่ในสมาธิได้อคติทั้งสี่คือความรักความชังความกลัวความหลงนี้จะสงบตัวลงชั่วคราวชั่วขณะที่ใจอยู่ในความสงบความรักความชังความกลัวความหลงนี้จะไม่มีอยู่ภายในใจเลยจะไม่รู้สึกหวั่นไหวเดือดร้อนกับอะไรทั้งนั้นเพราะตอนนั้นใจไม่รับรู้อะไรทั้งหมดเข้าไปข้างในเหมือนเราเข้าไปในบ้านแล้วปิดประตูบ้านไม่รับรู้ข่าวสารไม่รับรู้เรื่องราวต่างๆมีเหตุการณ์อะไรต่างๆภายนอกวุ่นวายอย่างไรเราก็ไม่หวั่นไหวไม่สะเทือนใจเราเพราะเราไม่ไปรับรู้อะไรนั่นเองนี่คืออุเบกขาบารมีเราต้องพยายามดึงใจให้เข้าไปสู่อุเบกขาที่ตั้งที่สงบที่ว่างจากความรักความชังความกลัวความหลงถ้ามีอุเบกขาแล้วเวลาออกไปนอกบ้านเราจะไม่เดือดร้อนเห็นอะไรเราก็จะเฉยได้ได้ยินอะไรเราก็จะเฉยได้แต่ถ้าไม่มีอุเบกขานี้พอเห็นอะไรก็อดไม่ได้เ เดี๋ยวอดขับรถไปด่าคนนั้นด่ารถคันนั้นด่ารถคันนี้เพราะว่าเห็นแล้วมันไม่พอใจเกิดความชังขึ้นมาถ้าเห็นอะไรชอบก็อดไม่ได้ที่จะหยุดแวะไปซื้อของที่ชอบอีกใจที่ไม่มีอุเบกขาจะเป็นอย่างนั้นจะถูกกระแสของความรักความชังความกลัวความหลงนี้คอยดึงคอยดูดไปอยู่เรื่อยๆทำให้ใจนี้แกว่งไปแกว่งมาไม่มีความสุขกวนกวายกระสับกระส่ายก็เพราะอาคติทั้งสี่นี้แต่ถ้ามีอุเบกขานี้ใจจะไม่มีอาคติมาทำให้วุ่นวายใจเลยจะไม่มีอารมณ์อาการกระสับกระส่ายกวนกวายอะไรต่างๆเหล่านั้นเกิดขึ้นแต่พอออกจากสมาธิมาออกจากมาไม่นานอุเบกขานี้ก็จะอ่อนกำลังลงได้ถ้าอยากจะรักษาอุเบกขาให้คงอยู่ต่อไปก็ต้องเจริญบารมีตัวสุดท้ายก็คือปัญญาบารมีถ้ามีปัญญาบารมีจะสามารถที่จะรักษาอุเบกขาบารมีให้คงอยู่ได้เพราะอะไรเพราะว่าอาคติทั้งสี่นั้นเกิดจากความหลงนั่นเองเกิดจากการขาดปัญญาพอเห็นอะไรก็ไม่ก็หลงคิดว่าเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาพอเป็นนั่นเป็นนี่ก็เกิดความรักความชังขึ้นมากับสิ่งที่รู้ที่เห็นแต่ถ้ามีปัญญาปัญญาจะมาแยกแยะมาวิเคราะห์ให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราเห็นเรารู้นี่มันไม่มีอะไรมันเป็นภาพลวงทั้งนั้นมันเป็นภาพหลอกเป็นเหมือนภาพยนตร์มันไม่มีคุณไม่มีโทษกับใจของเราเพียงแต่ใจของเราไปหลงกับมันเองเท่านั้นไปหลงไปคิดว่ามันดีพอได้มาแล้วพอมันเปลี่ยนไปมันก็กลายเป็นของไม่ดีไปมันก็ทำให้เราเสียใจขึ้นมาแต่ถ้าเรารู้ล่วงหน้าว่าของทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของปลอมมีโผล่ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็ดับไปมันไม่ได้เป็นของจริงแท้อะไรเลยเป็นของที่เกิดขึ้นอยู่เดียวๆแล้วเดี๋ยวก็หายไปทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างนั้นเหมือนฟองน้ำเวลาเราเห็นฟองน้ำนี่เราไม่ไปหลงยินดีไปอยากได้อยากมีเพราะเรารู้ว่าเดี๋ยวมันก็ต้องแตกหายไปฉันใดทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นด้วยผ่านทางทวารทั้งห้าคือตาหูจมูกลิ้นกายเช่นร่างกายของมนุษย์เราสิ่งของต่างๆนี่มันไม่ได้เป็นร่างกายอย่างนี้ไปตลอดร่างกายของพวกเราไม่ได้เป็นอย่างนี้ไปตลอดสักวันหนึ่งมันก็จะกลายเป็นขี้เถ้าไปกลายเป็นเศษกระดูกไปเหมือนกับฟองน้ำที่สักวันหนึ่งมันก็จะต้องแตกสลายหายไปถ้าเรามองเห็นความเสื่อมของสภาวธรรมทั้งหลายเราก็จะไม่หลงเมื่อเราไม่หลงเราก็จะไม่มีอคติเราจะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงกับสิ่งต่างๆที่เราพบปะรู้เห็นใจของเราก็จะวางเฉยได้จะไม่ยินดียินร้ายกับอะไรเพราะรู้ว่าไม่มีอะไรของทุกอย่างมันเป็นสุญญตาเป็นความว่างเหมือนกับฟองน้ำมันไม่มีอะไรแต่เราไปหลงฟองน้ำร่างกายของพวกเรานี่ก็เป็นเหมือนฟองน้ำแล้วเราก็ไปยึดติดกับฟองน้ำพอฟองน้ำแตกเราก็ร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกันแต่คนที่มีปัญญานี้จะไม่หลงไปรักฟองน้ำรู้ว่าฟองน้ำเดี๋ยวก็ต้องแตกเดี๋ยวก็ต้องหายไปร่างกายของคนทุกคนเดี๋ยวก็ต้องแตกเดี๋ยวก็ต้องหายไปจากอาการ32ก็จะกลายเป็นดินน้ำลมไฟไปเพราะที่มาของอาการ32คือร่างกายอันนี้ก็คือดินน้ำลมไฟนี่ดินน้ำลมไฟมันก็ไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีสาระไม่มีอะไรคนที่มีปัญญาจะเห็นภาพเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนตลอดเวลาก็จะทำให้ใจของเขานี้ไม่มีความรักความชังความกลัวความหลงกับสิ่งต่างๆที่เขาสัมผัสรับรู้เพราะเขาเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหมือนฟองน้ำเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันก็ต้องหายไปหมดไปเช่นร่างกายของผู้ที่มีปัญญาเขาก็รู้ว่าร่างกายของเขาสักวันหนึ่งก็จะต้องหมดไปเช่นร่างกายของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็ทรงรู้ว่าร่างกายของพระองค์ในวันหนึ่งก็จะต้องมีวันสิ้นสุดลงหมดไปท่านมีปัญญาท่านรู้ท่านเห็นท่านจึงปล่อยวางร่างกายไม่ไปหลงไปยึดไปติดว่าเป็นตัวเราเป็นของเราไม่มีความอยากที่จะให้อยู่กับเราไปตลอดเพราะเห็นอนาคตของร่างกายนี้อย่างชัดเจนว่ามันจะต้องกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปนั่นเองนี่คือการสร้างปัญญาบารมีเพื่อที่จะมารักษาอุเบกขาความสงบความเป็นกลางของใจความปราศจากอคติทั้งสี่คือความรักความชังความกลัวความหลงผู้ใดที่สามารถกำจัดอคติทั้งสี่ได้อย่างถาวรผู้นั้นก็เป็นผู้ที่จะหลุดพ้นจากวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายได้เข้าถึงพระนิพพานเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงสร้างบารมีทั้งสิบประการนี้จนในที่สุดก็ทำให้พระองค์สามารถเข้าสู่พระนิพพานได้แล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงเอาบารมีทั้งสิบประการนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่ยังไม่มีอย่างพวกเราให้พวกเรามาตั้งสัจจะกันในวันปีใหม่ว่าต่อไปนี้เราจะพุ่งเป้าไปที่การตั้งสร้างบารมีทั้งสิบประการนี้คืออธิษฐานบารมีสัจจะบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีเมตตาบารมีทานบารมีศีลบารมีเนคขัมมะบารมีอุเบกขาบารมีและปัญญาบารมีถ้าเราสามารถสร้างบารมีทั้งสิบประการนี้ได้ครบถ้วนก็เท่ากับเราได้สร้างนิพพานสร้างสะพานที่จะเชื่อมให้พวกเราได้เดินออกจากโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ให้เราได้เข้าสู่พระนิพพานโลกที่ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะสูญหายไปไหนใจเรานี้ไม่มีวันสูญใจของเรามีที่อยู่สองที่อยู่ที่มีการเวียนว่ายตายเกิดกับอยู่ที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดใจไม่ได้ตายใจของพุทธเจ้าตอนนี้ก็ยังอยู่ใจของพระอรหันตสาวกทั้งหลายก็ยังอยู่เหมือนกับใจของพวกเราแต่อยู่กันคนละฟากใจของพุทธเจ้าอยู่ฟากนู้นฟากที่ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายแต่พวกเรายังอยู่ในฟากที่มีการเกิดแก่เจ็บตายอยู่หลังจากที่ร่างกายเรานี้แก่เจ็บตายลงไปแล้วใจของเราก็ไปคว้าหาร่างกายอันใหม่ขึ้นมาเกิดแก่เจ็บตายใหม่แล้วการเกิดแก่เจ็บตายแต่ละรอบก็ต้องหลั่งน้ำตากันต้องทุกข์ทรมานต้องวุ่นวายกันไม่รู้จักจบจากสิ้นแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะสามารถสร้างบารมีทั้งสิบประการนี้เพื่อเป็นสะพานเชื่อมให้พวกเราได้เดินข้ามไปสู่โลกของการที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดได้ไปอยู่กับพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายนี่คือสิ่งที่ชาวพุทธเราควรที่จะตั้งอธิษฐานกันคือการสร้างบารมีทั้งสิบประการนี้ถ้าเราตั้งอธิษฐานแล้วแล้วเรามีสัจจะมีความจริงใจมีความภาคเพียรที่จะพยายามกระทำบารมีต่างๆที่เราตั้งใจจะกระทำด้วยความเข้มแข็งด้วยความอดทนเวลาใครทำให้เราโกรธเราก็จะให้อภัยจะไม่คิดร้ายไม่ทำร้ายใครเวลาเรามีทรัพย์มากเกินไปเราก็จะแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นเราจะมีความสุจริตจะรักษาศีลห้าให้สะอาดบริสุทธิ์มีเวลาว่างเราจะไปอยู่วัดไปปีกวิเวกไปหาความสงบไปปิดตาหูจมูกลิ้นกายปิดทวารทั้งห้าเพื่อที่จะได้เข้าหาความสุขภายในที่เป็นความสุขที่แท้จริงด้วยการสร้างอุเบกขาบารมีขึ้นมาอุเบกขาบารมีนี่แหละเป็นผู้ที่จะให้ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเรียกว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบนี้ไม่มีมีความสุขที่เกิดจากอุเบกขานี้เท่านั้นและจะรักษาอุเบกขาให้ได้หลังจากออกจากสมาธิมาแล้วก็ต้องใช้ปัญญาบารมี เอามองทุกอย่างในโลกนี้ให้เห็นว่ามันเป็นเหมือนฟองน้ำมันไม่มีสาระแก่นสารมันไม่จีรังถาวรมันไม่ได้เป็นที่พึ่งของเราอย่าไปหลงมันอย่าไปหลงรักมันถ้ารักแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีชังมีกลัวมีหลงตามมาถ้ามีปัญญาก็จะไม่หลงไม่รักไม่ชังไม่กลัวใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงใจก็จะเข้าสู่พระนิพพานได้นี่คือบารมีทั้งสิบที่ชาวพุทธเราควรจะตั้งเป้าไว้เป็นเป้าหมายของการดำเนินชีวิตมีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็ขอให้รีบสร้างกันเสียเพราะเวลาของพวกเราก็จะมีน้อยลงไปทุกปีทุกปีผ่านไปชีวิตของเราก็หายไปทีละปีสองปีเผลอเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็ไม่มีเหลือแล้วเหมือนกับปฏิทินที่เดือนหนึ่งเราก็ฉีกทิ้งไปแผ่นหนึ่งเดือนหนึ่งเราก็ฉีกทิ้งไปแผ่นหนึ่งนี่ถึงวันเมื่อวานนี้ก็ต้องฉีกทิ้งไปแล้วหมดไปแล้วหนึ่งปีที่ผ่านมาเราได้สร้างบารมีอะไรกันไว้บ้างหรือเปล่าถ้ายังไม่ได้สร้างปีนี้เรามาสร้างกันเถิดเพราะสิ่งที่เราสร้างคือบารมีเหล่านี้เป็นสมบัติของเราอย่างแท้จริงจะติดตัวกับเราไปได้ถ้าเรายังไม่สำเร็จงานนี้เราสามารถเอางานที่เราทำนี้ติดตัวไปเพื่อไปทำต่อในภพหน้าชาติหน้าได้ไม่ต้องไปเริ่มต้นใหม่ไม่เหมือนกับทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองที่เราหาได้ในชาตินี้พอเราตายไปแล้วเอาติดตัวไปไม่ได้พอเราไปเกิดใหม่เราก็ต้องไปสร้างใหม่ไปเริ่มต้นที่ศูนย์ใหม่แต่บารมีทั้งสิบที่เราสร้างไว้นี้เราเอาติดตัวไปกับเราได้เราเคยทำอะไรมันจะติดเป็นนิสัยเราไปเรามีอธิษฐานเรามันก็จะติดไปมีสัจจะมันก็จะติดไปมีวิริยะก็จะติดไปมีขันติมันก็จะติดไปมีเมตตามีทานมีศีลมีเนกขัมมะมีอุเบกขามีปัญญามันจะติดไปกับเราติดไปกับใจมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายเหมือนกับทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆอย่างนั้นเราทำมากทำน้อยนี้เราไม่ขาดทุนมีแต่กำไรเพราะมันจะสะสมเพิ่มพูนขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดถ้าไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาไม่ได้พบกับพระพุทธเจ้าเราก็จะกลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเองด้วยอำนาจของบารมีทั้งสิบประการเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าของเราได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาก็เพราะอาศัยบารมีทั้งสิบประการนี้แต่ถ้าได้พบกับพระพุทธเจ้าเราก็จะสามารถตัดเวลาของการบำเพ็ญสร้างบารมีต่างๆเหล่านี้ให้หมดภายได้หมดไปในชาติเดียวได้เลยแต่ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีพระพุทธเจ้าก็ต้องสร้างบารมีทั้งสิบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะครบร้อยครบร้อยเมื่อไหร่ก็จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้ดังนั้นขอให้พวกเราลงทุนกับการสร้างบุญบารมีดีกว่าเพราะว่ามีแต่ได้ไม่มีเสียมีแต่กำไรแต่ถ้าไปลงทุนกับลาภยศสรรเสริญนี้มันจะขาดทุนเพราะเวลาตายไปนี้หมดเลยไม่มีอะไรเหลือเอาอะไรติดตัวไปไม่ได้เลยกลับมาเกิดใหม่อ่ะก็ต้องมาเริ่มต้นที่ศูนย์ใหม่แต่ถ้ามีบุญบารมีกลับมาก็มาต่อได้เลยดังนั้นขอให้พวกเราจงใช้วันนี้เป็นวันที่เราจะมาตั้งสัจจะอธิษฐานกันว่านับตั้งแต่บัดนี้ไปเราจะใช้ชีวิตของเราในการสร้างบุญบารมีต่างๆเพื่อที่เราจะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์และเข้าสู่พระนิพพานที่มีแต่บรมสุขต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะ อภิวาทานสีลิสะนิจังวุฒาปจายโนยัตตาโรธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลังลำดับต่อไปนี้ก็จะเป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีคำถามอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยขอความกรุณามาถามผ่านทางไมโครโฟนหลังจากที่ได้เลิกประชุมแล้วก็ขออนุญาตยุติการถามตอบปัญหา คำถามใน Facebook ต่อจากเมื่อวานนี้ค่ะจากคุณณัฐพัฒน์อยากทราบว่าทำไมคนเราต้องกลัวผีในเมื่อมันเป็นความจริงของชีวิตของทุกคนที่จะต้องเจอเราตายไปก็ต้องเป็นแบบเขาทำไมเราถึงต้องกลัวด้วยคะ เพราะความหลงนี้มันจะไม่ชอบของที่น่าเกลียดน่ากลัวมันชอบแต่ของที่สวยที่งามเพราะฉะนั้นเวลาที่ต้องเห็นของที่น่าเกลียดน่ากลัวก็เกิดปฏิกิริยาต่อต้านไม่อยากจะเห็นก็เลยเกิดความทุกข์เกิดความหวาดกลัวขึ้นมาแต่ถ้ามีปัญญาวิเคราะห์ด้วยปัญญาก็จะเห็นว่ามันเป็นเหรียญด้านเดียวกันเป็นเหรียญอันเดียวกันเป็นสองด้านชีวิตของคนเรามีเกิดแล้วก็มีตายมีชีวิตอยู่กับการไม่มีชีวิตอยู่มันเป็นสิ่งเดียวกันก็คือร่างกายอันนี้ร่างกายนี้พอมันไม่หายใจมันก็ตายถ้าปล่อยทิ้งไว้มันก็จะต้องเสื่อมสภาพเพราะมันจะต้องแยกทางกันเพราะสิ่งที่ประกอบของร่างกายนี้คือดินน้ำลมไฟเมื่อไม่สามารถจะอยู่ร่วมกันได้ก็ต้องแยกทางกันไปก็เลยทำให้ร่างกายที่เราหลงคิดว่าน่าดูน่าชมพอเขาเริ่มเสื่อมสลายไปก็เลยกลายเป็นของที่น่าเกลียดน่ากลัวขึ้นมาแต่มันก็เป็นของอันเดียวกันเนี่ยร่างกายของพวกเราทุกคนนี่เป็นอย่างนี้ด้วยกันเพียงแต่เราไม่คิดเราเลยไม่กลัวร่างกายของเราก็ร่างกายของเรานี่ที่จะต้องเป็นซากศพต่อไปถ้าเราหมั่นพิจารณาอยู่เรื่อยๆบ่อยๆใจของเราก็จะเกิดความเคยชินเราจะระงับการปฏิกิริยาต่อต้านได้ใจก็จะตั้งอยู่ในความเป็นกลางคือไม่กลัวไม่รักไม่ชังได้ยังต้องหมั่นพิจารณาความไม่สวยไม่งามของร่างกายบ้างเพื่อที่จะได้ดึงใจให้กลับมาอยู่ตรงกลางตอนนี้ใจของเราไปอยู่ที่ความสวยความงามพอความสวยความงามเปลี่ยนสภาพไปไม่สวยไม่งามก็เกิดความรังเกียจขึ้นมาเกิดความกลัวเกิดความทุกข์ขึ้นมางั้นเราต้องหมั่นพยายามพิจารณาดูส่วนที่ไม่สวยไม่งามที่จะต้องเกิดขึ้นเมื่อเราพิจารณาบ่อยๆจนเกิดความเคยชินแล้วมันก็จะไม่มีความรู้สึกหวาดกลัวหรือเกลียดชังแต่อย่างใด อาจารย์คะขอถามว่าเช่นคือเรานิมิตไปเห็นกระดูกเป็นกองกลองเป็นส่วนทั้งร่างกายมันจะแยกออกหมดเป็นกระโหลกเป็นขาเป็นมือเป็นแค่โครงทุกส่วนกลองทั้งหมด5กลองอยากถามอาจารย์ว่าจะน้อมเข้ามาพิจารณาได้ไหมคะ ได้น้อมเข้ามาที่ร่างกายของเราว่าร่างกายของเราก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันแล้วต่อไปมันก็จะต้องเป็นแบบนี้พิจารณาบ่อยๆให้มันติดตาติดใจ แล้วขอถามอีกข้อหนึ่งตอนนี้กำลังพิจารณาสังขารตัวเองคือระหว่างพิจารณาจะทำเหมือนว่าตัวเองตายแล้วก็พิจารณาจนร่างกายค่อยๆบวมแล้วก็ปริแล้วก็เน่าแล้วก็เปื่อยจ จนเรียกว่าร่างกายเปลื่อยไปต่อจากนั้นก็เหมือนมีความรู้สึกว่ากำลังพิจารณาหนอนมาชัยแล้วก็ชัยจนหมดเลือดลมก็แห้งไปก็เห็นแต่กระดูกแม้กระทั่งเอ็นก็ขาดผมเผ้าก็หลุดไปอันนี้อยากถามว่าถูกต้องไหมคะหรือไม่ถูกขอให้อาจารย์ชี้แนะด้วย ถูกต้องคือให้เราพิจารณาบ่อยๆเพื่อไม่ให้หลงไม่ลืมว่านี่คืออนาคตของร่างกายของเราเวลาร่างกายเป็นอะไรไปเราจะได้ไม่ทุกข์ไปกับมันถ้าเราไม่คิดไว้ล่วงหน้าก่อนเวลาร่างกายเป็นอะไรนิดอะไรหน่อยก็จะเกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจ แล้วขอถามอีกข้อหนึ่งค่ะคือนั่งอยู่แต่กับตาทะลุไปเห็นกองไฟอยากถามว่าอาจารย์ว่าควรจะพิจารณาหรือเห็นว่าสักว่าเห็นคือกิเลสคะ แล้วแต่ว่าโยมนั่งเพื่ออะไรถ้าโยมนั่งเพื่อความสงบก็ควรที่จะเกาะติดอยู่กับอารมณ์ที่เราใช้ในการทำใจให้สงบถ้าเราดูลมก็ให้ดูลมต่อไปอย่าไปดูอย่างอื่น แล้วก็อีกข้อหนึ่งค่ะคือเรานั่งปกติเรานั่งแต่ว่าเราห่มเป็นหน้าหนาวห่มผ้าห่มแล้วนั่งงี้แต่เราทำสมาธิไปเรื่อยๆกับเห็นว่ามือฟ้ามแบบนี้แล้วเราก็มีแต่กระดูกโผล่ขึ้นมาแต่ผวังกลับมาก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราห่มผ้านวมอยู่อย่างนี้ก็น้อมมาพิจารณาได้ใช่ไหมคะ ถ้าเราต้องการจะเห็นความจริงของร่างกายคือวิปัสสนาก็พิจารณาได้แต่ถ้าเราต้องการทำใจให้รวมเป็นหนึ่งเป็นสมาธิเราก็ไม่ควรพิจารณาควรจะเพ่งอยู่กับอารมณ์เดียว แล้วขอถามอีกข้อหนึ่งค่ะคือเวลานั่งปุ๊บทำสมาธิปั๊บมโนภาพก็ขึ้นตลอดเลยแต่ว่าเป็นมโนภาพแบบคล้ายๆหนังฉายบางครั้งก็พิการบางครั้งก็สวยบางครั้งก็คนแก่บางครั้งก็เจ็บคนตายตามถนนค่ะ ก็อย่าง เดียวก็มา ก็อย่างว่าเราต้องการนั่งให้มันว่างให้มันสงบหรือเปล่าหรือเราต้องการนั่งเพื่อให้เห็นความจริงมันก็นั่งได้สองแบบถ้าต้องการเห็นความจริงของร่างกายถ้าเห็นร่างกายแก่เจ็บตายเห็นร่างกายเปื่อยร่างกายเน่าเป็นเศษกระดูกไปก็เห็นได้แบบนี้ก็เรียกว่านั่งเพื่อวิปัสสนาเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงของร่างกายแต่ถ้าเราต้องการนั่งเพื่อพักจิตให้จิตสงบให้จิตสบายเราก็ต้องไม่ให้เห็นอะไรให้อยู่กับอารมณ์เดียวที่เราใช้เป็นเครื่องกล่อมใจถ้าใช้พุทโธก็อยู่กับพุทโธไปถ้าใช้ลมหายใจก็อยู่กับลมหายใจไปเพื่อให้จิตรวมเข้าสู่ความสงบ ค่ะขอแค่นี้ก็คงจะไม่มีอะไรถามเพราะทุกวันนี้ก็พิจารณาสังขารตัวเองอยู่ประจำค่ะ ดี ค่ะแล้วก็ไม่มีอะไร ก็ดี คำถามต่อไปจากคุณแจนค่ะนั่งสมาธิแล้วสว่างจ้าไปหมดขาวสว่างอย่างเดียวทำอย่างไรต่อเจ้าคะ ก็นั่งต่อไปให้มันความสว่างความนั้นหายไปให้เหลือแต่ความว่างให้เพ่งอยู่กับอารมณ์ที่เราใช้ในการนั่งถ้าดูลมก็ดูลมต่อไปถ้าพุทโธก็พุทโธต่อไปยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางของการนั่งคือการรวมของจิตให้เป็นหนึ่งให้เป็นอุเบกขาให้สักแต่ว่ารู้ไม่ให้มีอะไรให้รู้ให้เห็นนอกจากความว่าง ติดอยู่ว่ามันไปต่อไม่ได้มันหลุดจากตรงนี้ค ่ ะ ก็กลับมาที่เราเวลานั่งเราใช้อะไรดูกำกับใจพุทโธก็กลับมาที่พุทโธต่อไปอย่าพอเราปล่อยพุทโธแล้วมันก็จะหยุดมันก็จะไม่คืบหน้ามันก็จะติดอยู่ตรงนั้นถ้าเราพุทโธพุทโธต่อไปเดี๋ยวมันก็จะวูบลงไปแล้วก็นิ่งสงบเย็นสบายเราต้องการอุเบกขาต้องการความสุขที่เกิดจากอุเบกขาเพื่อที่เราจะได้ใช้ความสุขนี้ ทดแทนความสุขตัวอื่นตอนนี้เรายังอาศัยความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่เรายังปล่อยไม่ได้เรายังติดมันอยู่ถ้าเราอยากจะเลิกหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสเราต้องมีความสุขที่เกิดจากความสงบถ้าเรามีความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วเราก็จะไม่ต้องพึ่งความสุขจากภายนอกได้เราก็จะปล่อยรูปเสียงกลิ่นรสปล่อยสิ่งต่างๆภายนอกได้เราก็จะไม่ต้องทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นเพราะสิ่งเหล่านั้นมันไม่เที่ยงมันมีเจริญแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีเสื่อมมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับแต่ความสุขที่เกิดจากอุเบกขานี่มันไม่เสื่อมไม่ดับเราสามารถรักษาเก็บไว้ให้อยู่กับเราไปได้ตลอด คำถามจากคุณพรเครือค่ะหนูพยายามรักษาศีล8เริ่มจากวันพระก่อนวันพระไม่ต้องไปทำงานไม่ทานข้าวเย็นไม่ดูทีวีไม่ทาแป้งไม่นอนหมอนสูงพูดน้อยๆรับศีลมาจากวัดแล้วมาทำที่บ้านได้ไหมคะหลวงพ่อไม่ต้องนอนวัดได้ไหมคะ ได้ไม่ต้องไปรับศีลที่วัดก็ได้การรับศีลนี่เป็นการไปเรียนรู้ว่าศีลมีอะไรเท่านั้นเองพอเรารู้แล้วก็ไม่ต้องไปรับกันซ้ำแล้วซ้ำอีกวันไหนเราอยากจะรักษาศีลแล้วก็ตั้งสัจจะอธิษฐานว่าวันนี้เราจะรักษาศีลกี่ข้อก็ว่าไปแล้วก็พยายามทำตามที่เราได้ตั้งใจไว้ก็พอแล้ว คำถามจากคุณบักอุค่ะถ้าเราเห็นผีทุกหลังวันพระต้องทำอย่างไรถึงจะเลิกเห็นได้ครับ การเห็นอะไรนี่มันเป็นเรื่องของอนัตตาคือมันไม่ได้อยู่ในวิสัยของเราที่จะไปควบคุมบังคับมันได้มันเห็นอะไรก็ให้มันเห็นไปปัญหาไม่ได้อยู่ที่การเห็นปัญหาอยู่ที่การไม่อยากเห็นพอเกิดความไม่อยากเห็นขึ้นมาก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องอย่าไปอยากไม่เห็นอยากเห็นมันก็จะไม่ทุกข์เวลาเราอยากได้อะไรแล้วพอเราได้ดังใจอยากเราก็จะไม่ทุกข์งั้นถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยากไม่เห็นมันจะเห็นก็เห็นไปเห็นก็ไม่เห็นมันมีอะไรขอให้คิดว่าเหมือนกับเห็นภาพยนตร์ดูภาพยนตร์ก็แล้วกันมันไม่มีมันเหมือนอย่างที่พูดไว้มันเป็นเหมือนฟองน้ำมันไม่มีสาระแก่นสารในตัวมัน คำถามจากคุณแสงเพชรค่ะก่อนที่จะมาเรียนต่อต่างประเทศ3 เดือนที่แล้วได้มีโอกาสไปกราบหลวงพ่อหลวงพ่อเน้นมากเรื่องความสุขที่สุดพบได้จากการอยู่คนเดียว3 เดือนที่ผ่านมาหนูอยู่หอข้างนอกไม่ได้มีปาร์ตี้สังสรรค์อะไรคือเคยลองแล้วไม่ชอบเท่าไหร่อาทิตย์ที่แล้วหนูไปหาเพื่อนเก่าอยู่ที่ลอนดอนตามประสาเด็กปีหนึ่งเหมือนเพื่อนทุกคนก็ปาร์ตี้เที่ยวกินเขาบอกว่าเราเนี่ยเปลี่ยนไปเหมือนหนูแอนตี้โซเชียลมากขึ้นคำถามคืออะไรคือความแตกต่างของความไม่ทุกข์ร้อนจากการอยู่คนเดียวกับการไม่ยอมปรับตัวให้เข้ากับสังคมใหม ่คือธรรมชาติของคนเรานี่เป็นได้2 แบบคนที่ชอบความสงบนี่ก็จะชอบอยู่คนเดียวคนที่ไม่มีความสงบก็จะชอบอยู่กับเพื่อนดังนั้นมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เสียหายทั้ง2 สิ่งเราไม่จำเป็นที่จะต้องปรับนอกจากเราถ้าเราเห็นว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่นี้มันเป็นโทษกับเรามันเป็นทุกข์เราก็ควรจะปรับแต่ถ้าการอยู่คนเดียวของเราอยู่ตามลำพังของเราเรามีความสุขเราไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเราก็ไม่เห็นมีความจำเป็นที่เราจะต้องไปปรับตัวเราให้เพื่อเข้ากับผู้อื่นยกเว้นว่าถ้าเรายังต้องอยู่ร่วมกับเขาต้องทำกิจกรรมต้องมีสังคมกับเขาอันนั้นเราก็ต้องทำไปตามกาลเทศะทำไปตามหน้าที่แต่พอเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเกี่ยวข้องกับใครเราก็ไปเก็บตัวของเราอยู่ของเราคนเดียวอันนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เสียหายเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเป็นการเข้าหาความสุขที่แท้จริงเป็นการเข้าหาความสุขที่ถาวร คำถามที่2ค่ะหนูควรจะพยายามให้มากกว่านี้เพื่อให้เข้าได้กับสังคมส่วนใหญ่คือจริงๆหนูก็ไม่เห็นแก่นสารอะไรในนั้นมากแล้วก็รู้สึกฝืนกับการไม่เป็นตัวของตัวเองอีกด้วยแต่มันคือการเรียนรู้ อย่างนี้หนูควรปรับตัวอย่างไรดีคะ ก็อย่างที่เมื่อกี้ได้ตอบไปถ้าเราต้องอยู่ในสังคมอยู่ร่วมกับเขาก็ต้องทำกิจกรรมร่วมไปตามหน้าที่ไปตามบทบาทแต่ถ้าเวลาใดที่เราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเข้าสังคมเวลานั้นเราก็อยู่ของเราไปตามลำพังก็ได ้กราบนมัสการอาจารย์ครับเมื่อก่อนผมจะทำสมาธิแบบยุบหนอพองหนอนะครับก็ปรากฏว่าทำไม่ได้ครับมันพอมันคันไปว่าต้องกำหนดจิตดูตรงโน้นตรงนี้ก็ไม่ถูกและทีนี้ก็ลองมาฝึกบริกรรมพุทโธนะครับแค่พุทโธอย่างเดียวแต่มันติดตรงที่ว่าพอบริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆนะครับแล้วมันลืมครับมันลืมบริกรรมมันก็อยู่นิ่งของมันแล้วก็ตกใจก็นึกว่าตัวเองหลับไปหรือว่าจะประโง่ก็เลยมาพุทโธใหม่นะครับก็เลยมีเพื่อนบางคนบอกว่าถ้ามันลืมพุทโธก็ไม่ต้องไปดูพุทโธก็แต่ผมก็ไม่รู้ว่าถ้าไม่ภาวนาพุทโธแล้วจะดูอะไรต่อซึ่งวิธีการตรงนี้ครับติดขัดอยู่ครับขอพระอาจารย์ช่วยแก้ชี้แจงให้หน่อยครับ คือการบริกรรมพุทโธนี้เพื่อหยุดความคิดต่างๆถ้าเราหยุดพุทโธแล้วไม่มีความคิดเราก็อยู่กับความว่างไปให้รู้อยู่ว่าตอนนี้ไม่มีความคิดก็ใช้ได้แต่ถ้ายังมีความคิดก็ต้องพุทโธต่อไปหรือถ้ามันยังไม่ถึงจุดก็พุทโธต่อไปให้มันเข้าสู่ความสงบเวลาเข้าความสงบนี่มันจะพลิกหน้ามือเป็นหลังมือจิตจะมีความรู้สึกเบาสบายมันจะเหมือนกับตกหลุมตกบ่อลงไปแล้วก็นิ่งสงบเย็นสบายถ้ายังไม่ถึงจุดนั้นก็ควรที่จะพุทโธต่อไป คือหมายความว่าถ้าภาวนาพุทโธไปแล้วหยุดพุทโธแต่ว่าจิตไปคิดอย่างอื่นก็ให้กลับมาพุทโธเหมือนเดิมใช่ไหมครับ ใช่ สาธุครับแล้วก็จิตเป็นอัตตาหรือจิตเป็นอนัตตาครับอาจารย์ครับ นี่ไว้รอให้ได้สมาธิก่อนแล้วค่อยมา ครับสาธุครับครับสาธุครับ จากคุณพระศิลป์ค่ะถ้าเจริญอานาปานสติประจำจำเป็นหรือไม่หรือเมื่อใดที่ควรเจริญอสุภกรรมฐานครับ คืออานาปานสตินี้เป็นขั้นแรกคือการทำใจให้สงบให้เป็นอุเบกขาเมื่อเราได้ความสงบได้อุเบกขาแล้วถ้าเราต้องการกำจัดกามอารมณ์ที่มีอยู่ในใจเช่นเราเป็นคนชอบเที่ยวสัมสอนไม่รู้จักหยุดจักหย่อนการเจริญอสุภะนี้ก็จะช่วยกำจัดความอยากจะเที่ยวสัมสอนได้เลยคือการเลิกการเสพกามได้เลยถ้าเราเวลาเห็นคนที่เราเห็นว่ารูปร่างหน้าตาสวยงามแล้วเราเจริญอสุภะเห็นส่วนที่ไม่สวยไม่งามของเขาได้เราก็จะระงับดับกามอารมณ์ได้เราก็จะสามารถที่จะรักษาศีล8รักษาศีลของนักบวชได้แต่ถ้าเรายังไม่ต้องการที่จะเลิกเสพกามอยู่การเจริญอสุภะนี้ก็จะไม่เป็นประโยชน์กับเราอาจจะทำให้เราเสียประโยชน์เพราะเราจะไม่ได้เที่ยวไม่ได้สัมสอนไม่ได้เสพกามนั้นก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเราต้องการอะไรถ้าเราต้องการที่จะรักษาศีลพรหมจรรย์เช่นศีล8เราก็ต้องเจริญอสุภะเพราะว่าไม่ช้าก็เร็วกามอารมณ์นี่มันจะต้องโผล่ขึ้นมาหลังจากที่เราไม่ได้เสพกามไปสักระยะหนึ่งแล้วความอยากจะเสพกามมันจะเพิ่มมันจะโผล่ขึ้นมาแล้วมันจะทำให้เราไม่สามารถรักษาศีลพรหมจรรย์ได้แต่ถ้าเราอยากจะรักษาศีลพรหมจรรย์เราก็ต้องมีเครื่องมือไว้ทำลายกามอารมณ์ก็คือเราต้องมีอสุภะการที่จะทำลายกามอารมณ์นี้ได้อสุภะต้องมีกำลังคือเวลาที่จะใช้ต้องมาได้ทันทีทันใดเพราะว่าถ้าเวลาเกิดการมาลมแล้วอสุภะมาไม่ทันก็จะช่วยไม่ได้เหมือนกับไฟไหม้ถ้าเราไม่เตรียมน้ำไว้ก่อนพอจะเอาน้ำมาดับไฟอาจจะไม่ทันการ เราต้องเตรียมน้ำไว้ให้อยู่ใกล้ๆที่ที่จะเกิดเพลิงพอเกิดเพลิงขึ้นมาเราก็จะได้เอาน้ำมาดับไฟได้ฉันใดการพิจารณาอสุภะก็เป็นเหมือนกับการเตรียมน้ำดับไฟกามลมที่เราจะต้องหมั่นเจริญอยู่บ่อยๆจนกระทั่งจำมันจดจำได้ไม่หลงไม่ลืมเหมือนกับการท่องสูตรคูณถ้าเราท่องสูตรคูณแล้วเราจำได้เวลาใดที่เราต้องการที่จะใช้มันแล้วก็สามารถที่จะใช้มันได้ทันทีแต่ถ้าเราจำไม่ได้สูตรคูณจำไม่ได้เวลาจะใช้ขึ้นมาก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรงั้นเป้าหมายของการเจริญอสุภะก็เพื่อไม่ให้เราหลงไม่ให้เราลืมเห็นส่วนที่ไม่สวยไม่งามของร่างกายเช่นเวลาที่ร่างกายตายไปแล้วก็ดีหรือว่าเวลาที่เขาผ่าร่างกายออกมาให้ดูอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ภายใต้ผิวหนังก็ดีนี่เป็นภาพที่เราควรที่จะสร้างให้มันขึ้นมาเป็นสัญญาอารมณ์คือให้มันมีจดจำอยู่ในใจของเราพอเวลาที่เราต้องการที่จะเอามาใช้ดับกามอารมณ์เราก็จะได้เรียกมาได้ทันทีทันใดถ้าเรียกไม่ทันก็อาจจะต้องทำให้เราไปละเมิดศีลพรหมจรรย์ของเราได้ คำถามจากคุณแมรี่แพรี่ค่ะเวลาเขาพูดกันถึงให้ระลึกถึงมรณานุสติระลึกถึงความตายในเวลาภาวนาเพื่อหัดปล่อยวางไม่ยึดติดนึกยังไงคะให้นึกยังไงไม่เข้าใจค่ะนั่งเป็นชั่วโมงขอพระอาจารย์โปรดเมตตาอธิบายค่ะ มันคนละวาระกันเวลาเรานั่งทำใจให้สงบนี้เราก็ให้มีสติอยู่กับอารมณ์เดียวจะเป็นพุทโธก็ได้ลมหายใจเข้าออกก็ได้หรือสำหรับบางคนถนัดกับการระลึกถึงความตายก็ใช้ความตายเป็นอารมณ์ในการทำใจให้สงบก็ได้อันนี้เป็นเครื่องมือที่จะทำให้ใจเข้าสู่ความสงบแต่การระลึกความตายอีกแบบหนึ่งก็คือเวลาที่เราไม่ได้นั่งสมาธิเวลาที่เราออกมาจากสมาธิแล้วใจเราคิดถึงเรื่องต่างๆก็ให้คิดถึงความตายมาสอดแทรกอยู่บ่อยๆอยู่เรื่อยๆเพื่อที่จะได้สกัดความโลภความหลงต่างๆเพราะถ้าเราลืมตายนี่บางทีก็จะทำให้เราเพ้อฝันอยากจะสร้างอาณาจักรอะไรต่างๆสร้างทรัพย์สมบัติสร้างฐานะการเงินการทองสร้างหน้าตั้งตาสร้างชื่อเสียงก็จะทำให้เราหลงไปแต่ถ้าเราคิดถึงความตายได้เราก็อาจจะหยุดชะงักความโลภความอยากต่างๆได้และถ้าเราต้องไปเจอความตายเราก็จะได้ไม่ตกใจกลัวถ้าเราไม่คิดไว้เรื่อยๆเวลาเราเป็นอะไรไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นมะเร็งรักษาไม่ได้เราอาจจะถึงกับเสียหลักได้แต่ถ้าเราหมั่นพิจารณาระลึกถึงความตายเรื่อยๆว่าเราเกิดมาแล้วต้องตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ให้คิดอยู่เรื่อยๆเหมือนกับการท่องสูตรคูณเพื่อไม่ให้หลงไม่ให้ลืมให้จดจำไว้ตลอดแล้วมันจะเป็นตัวที่จะมาคอยกำจัดตัวที่จะสร้างความทุกข์ให้กับเราคือความกลัวตายได ้คำถามจากคุณสุภัทราโกศลมนตรีเมื่อนั่งสมาธิจิตรวมลึกลงเรื่อยๆเกิดอาการทั่วร่างกายทำให้ตกใจพยายามบริกรรมพุทโธแต่หัวใจเต้นเร็วด้วยอาการตกใจเป็นแบบนี้ 2-3 ครั้งการถอนออกก็เหมือนมีอาการหน่วงให้ดึงลงลึกไปอีกควรปฏิบัติอย่างไรคะ ไม่ควรจะตกใจควรจะใช้สติประคับประคองใจให้สักแต่ว่ารู้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในขณะที่นั่งภาวนาให้รู้ว่าเป็นเหมือนกับการดูภาพยนตร์ให้พิจารณาว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่มีผลกระทบกับใจเรานอกจากความตกใจของเราเองถ้านั่งใหม่ๆแล้วมันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรคราวต่อไปเวลานั่งก็พยายามเตือนใจว่าอย่าไปตกใจให้เกาะติดอยู่กับอารมณ์ที่เราใช้ในการภาวนาแล้วอาการตกใจอะไรต่างๆก็จะผ่านไปอย่างรวดเร็ว คำถามที่สองค่ะแพทย์ที่ต้องศึกษาร่างกายมนุษย์ได้เห็นความไม่สวยงามของร่างกายหรืออสุภะอยู่เนืองๆจะสามารถต ัดราคาได้เร็วกว่าอาชีพอื่นไหมคะ ก็ต้องเอามาใช้เวลาที่เกิดการอารมณ์ถ้าเกิดการอารมณ์แล้วไม่เอามาใช้มันก็ตัดไม่ได้มันมีมีดแต่ไม่เอามาใช้มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะบ่อยครั้งที่โยมเข้ามาอ่านธรรมะจะซาบซึ้งในธรรมะแต่ละบทแต่บางครั้งยังไม่เข้าใจในธรรมะเพราะปฏิบัติยังไม่ถึงและยังไม่เกิดไม่มีประสบการณ์นั้นๆได้เพียงแต่อ่านและคิดพิจารณาตามในหัวข้อธรรมนั้นๆวันนี้ได้อ่านธรรมในหัวข้อนี้เจ้าค่ะคนที่จะก้าวหน้าในธรรมนี้อยู่ที่สติเป็นหลักก็พอจะเข้าใจเจ้าค่ะเวลาที่โยมนั่งสมาธิหลับตาทีไรส่วนใหญ่ก็จะมาอยู่ที่สติตัวรู้อยู่เสมอมีการนั่งนิ่งๆอยู่เฉยๆแต่มีสติไม่ทุกข์ไม่สุขรับรู้และรู้ตัวแต่ไม่เอามาเป็นอารมณ์ได้แต่รู้มีสติรู้ตัวและอยู่เฉยๆมาเป็นประจำคำถามแรกเวลาจะนั่งสมาธิทีไรก็จะพุทโธนิดหน่อยจากนั้นไม่นานจะเห็นลมหายใจเข้าออกแล้วเบาลงเรื่อยๆจนละเอียดจนรู้สึกว่าหมดลมจากนั้นก็มีสติรู้ตัวเสมอนิ่งอยู่เฉยๆมีอะไรเข้ามาก็รับรู้ได้แต่วางเฉยทุกอย่างโยมไม่ไปไม่มาอยู่กับที่อย่างนี้ปฏิบัติถูกไหมเจ้าคะ สำหรับสมาธิมันก็ได้เพียงเท่านั้นคือเข้าสู่ความเป็นกลางเข้าสู่ความวางเฉยถ้าอยากจะก้าวหน้าก็ต้องเวลาออกจากสมาธิมาก็ต้องมาเจริญปัญญามาสอนใจให้เห็นความจริงของสภาวะธรรมทั้งหลายที่ใจไปรับรู้ไปเกี่ยวข้องไปผูกพันด้วยให้รู้ว่าไม่เที่ยงถ้าไปยึดไปติดก็จะทุกข์เวลาที่เขาจากไปเวลาที่เขาไม่ได้เป็นของเราแล้วให้มันพิจารณาว่าเขาไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงสักวันหนึ่งก็จะต้องมีวันจากกันไปถ้าเราสอนอย่างใจอย่างนี้เรื่อยๆเวลาเกิดการสูญเสียสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ใจของเราก็จะไม่เดือดร้อนจะไม่ทุกข์จะไม่เศร้า คำถามต่อมาค่ะบางครั้งโยมก็นิ่งอยู่เฉยๆไปของมันเองวันหนึ่งจับขาตัวเองดูก็รู้สึกตกใจนิดนึงที่รู้ว่าแท้จริงแล้วขาเรานี้มีเพียงหนังบางๆหุ้มกระดูกเท่านั้นเองสักพักหายตกใจก็จับขากลับไปกลับมาดูหนังดูกระดูกขาถามตัวเองกลับไปกลับมาว่าจริงๆแล้วขาเราเป็นแบบนี้หรือจริงๆหรืออยู่พักใหญ่สุดท้ายก็ยอมรับว่าขาเราก็มีเพียงแค่หนังบางๆห่อหุ้มกระดูกไว้เพียงเท่านี้แหละโยมคิดพิจารณาแบบนี้ถูกหรือไม่เจ้าคะ ก็ถูกว่าร่างกายนี้มันก็เป็นเพียงอาการ32เท่านั้นเองไม่มีตัวไม่มีตนผมก็ไม่มีตัวตนหนังก็ไม่มีตัวตนเนื้อเอ็นกระดูกก็ไม่มีตัวตนเป็นวัตถุเป็นสิ่งที่ประกอบจากดินน้ำลมไฟขึ้นมาก็ให้พิจารณาต่อไปว่ามันไม่เที่ยงมันจะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดไป คำถามจากคุณรุ่งเพชรลีค่ะภาวนาพุทโธมีความรู้สึกที่ริมฝีปากบนควรภาวนาต่อไปอย่างไรเจ้าคะ ก็ให้อยู่กับพุทโธต่อไปไม่ต้องไปสนใจกับความรู้สึกต่างๆพุทโธไปเรื่อยๆจนกว่าจิตจะวูบเข้าสู่ความสงบคำถามหมดแล้วทางบ้านทางศาลานี้มีใครยังอยากจะถามบ้างไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวพอเลิกประชุมแล้วก็ไม่ขอตอบเองนะก็เวลาก็สมควรก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ